salati goma goma ga annabi, Allah ya sada mu da manzon Allah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta bi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا، فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا، بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا متاشي حديثي نتقص باب إحضار الإخلاص وإحضار النية. شيني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. كرونا دي سيدي أبو هريرة سونانس عبد الرحمن بن سخرين رضي الله عنه. عبد الرحمن بن سخر الدوسي نقبيل الدوس Annabi alayhi salamu shi ya sa masa alkunya ta Abu Huraira saboda yana da wata mage kyanwa, yana rubanta ko ina zashi, sai Annabi sai ce Abahir, to sai ya zame masa suna Huraira kamar ya kyanwa kenan, Hirru kuma kyanwar haka ma ya karama ita ce Huraira. Annabi alayhi sa masa wannan sunan saboda ka sai ibi shi ma sunansa Abdurrahman dan sahar. Allah ya kare da gare shi. Ya musulunta ne a lokacin yakin Khaybara shekara ta 7 ta hijira Annabi alaihi salam. Shi Abu Huraira radiyallahu anhu yana da yawan hadisai na Annabi alaihi salam, kuma yana da kaifin basira da karfin kwakwalwa, sannan kuma ya lazamcewa Annabi alaihi salam duk inda yake a rayuwarsa. Akwai ranar da Annabi alaihi salatu wassalamu zai wuce sai tada mutum uku a zaune, sai ya tsaya sai ce kowannen ku nema salamuni, ya roki Allah duk abin da kai a yau an baka. Sai Zaid ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu sai ya roko ya faɗi abin da yake, sai Annabi ya ce an yi. Sai wani mutumin Madina shi ma sai ya ci roki nasa, sai Annabi sai ce masa ta tabbata. Abu Huraira shine na ƙarshe, sai ya ce ni na roki duk abin da naji daga Annabi alaihi salam zana rike shi, kuma na roki abin da Zaid dan Thabit ya roka da wannan mutumin Madina. Sai hada uku ta wuce, sai wancan ya ce ya Rasulullah ni ma ina son nasa. Sai ce sabaqaka biha al-fatat dawsi, wannan saurayin da dawsi ya tsere maka shikenan. To Abu Huraira radiyallahu anhu yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah mai tsira da amincin Allah akare shi yace inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah baya duban gangan jikinku, wala ila suwarikum, baya duban surarku. Gangan jiki Allah ba ruwansa da ita, in zai wa dan adam hisabi ko wani abu ba wannan yake dubawa ba, ba ruwansa da sura kyau na gangan jiki ko rashi ado ko rashi ko surar yanda mutum yake aiwatar da abu wajen sallah mutum ya kabbara kyakkyawa ya fidda ada'i wajen yin ta ko wajen kiran sallah a tsawda shi da ada'i na yin kiran sallar ko ya zo yin karatu ya zama yana yin sa da ada'i ya fidda shi ya bashi haƙoƙinsa wajen sallah ruku'un a ganshi yana yin sa a nitse mai tsawon lokaci sujada haka sallah dai a ganta gwanin sha'awa kwasai-kwasai da ita ruwan ruwan Allah da wannan zahira walakin yanzuru ila qulubikum zuciyarku kawai ke kallo meye a cikinta na Allah meye a cikinta na ikhlasi ko kaga wani abu ya shiga to gwada ido ko kaga kura ta shiga yanzu ba zai karba ba sai ya fara hawaye to Allah duk abin da mutum ya cusa ba nasa ba to ba zai karba ba a ga na shirkai a da shirki shi yasa karshen suratul kahfi ya zama saddam yace da mun fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wanda duk yake son ya gamu da Allah lami lafiya ranar mutuwarsa ya gamu da Allah a ranar kiyama lami lafiya to falyamal amalan salihan yi aiki nagari in yi nagarin ba zai kai shi ba sai ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kar ya hada bautar Allah da wani abu komai kankanta buri in dai ya shiga to Allah zai fita wannan abun babu shi saboda ubangiji ranar alkiyama ba gangajiki ke kallo ko surar da aka yi aiki ba abin da yake zuciya na ikhlasi na niyya to ishi kadai Allah subhanahu wataala yake dubawa sannan malamai suka sake cewa ubangiji subhanahu wataala a wannan maganar da aka faɗa ana neman mu al'ummar musulmi kar mu wuce gona da iri wajen girmama kyakkyawan aiki da muke ganin bawa yana yi a fili kar mu wuce gona da iri wajen wulakanta wanda muka ga yana aiki na sako wanda yake aikin sako ba a wulakanta zatinsa sai dai a wulakanta aikinsa saboda shi da yake yin kyakkyawan aikin Allah zuciyarsa yake gani ko kaka Allah ya ga akwai wani sofa ne na wata san zuciyarsa da gurinsa ko na wata siffa da Allah baya so ko ba ta da alaka da wannan aikin da yi a wannan lokacin in dai akwai ko kamar tawadar Allah a cikin zuciya to sai ya rushe wannan aiki ko ba dade ko ba jima in kuma yana yin saban a zuciyar akwai wani ke wata siffa mahmuda wacce Allah yake so to a ƙarshen rayuwa in yi muwafaka sai Allah ya karba aikin sa saboda ka ba a kaiwa mutuka wajen wuce gona da iri wajen kamba makyakkyawan aiki da kuma sukan mai mummunan aiki ba a sukansa shi a kan kansa aikin sa ake suka kuma aikin ake ki domin abinda yake zuciya Allah ne isa mutum zai zo yi sallah ya gama ya idar to ko mala'iku ba za su san me yake ci ba sai in ubangiji ne ya gaya musu domin shi ikhlasi sirri ne tsakanin Allah subhanahu wataala da bawa to wanda muke yi ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu da ikhlasi a cikin duk abin da zamu yi sannan ubangiji wanke mana zukatanmu daga dukkan wani abu wanda ba shi da kyau kafe mutum ya kafa wani wannan illa ce in mutum ya kafe wani a zuciyarsa duk kyakkyawan aikin da yake yi wannan zai iya illata shi saboda wanda ya kafa din ba wata alama a goshinsa da za ta nuna Allah yana son sa ko baya son sa babu wata alama a motsinsa ko tafiyarsa ko furcinsa in aka yi rashin sa'a mutum ya kafa wani a zuciya wannan din kuma Allah yana son sa to daga wannan lokacin ya shiga yaki da Allah domin Allah ya ce mana adali waliyan wa qad azantuhu bil harbi shi yasa kofar mutum yake da hadarin gaske dan baka san waye shi ba sannan kyashi da hasada duk ba a buƙatar sa a zuciya in an same su to duk abin da yake ciki na aiki ubangiji sai ya rusa shi kai ta kai duk malamai suka ce in mutum ya zo sallah sai tsoron Allah ya kama shi sai dinga jin kamar yana ganin Ubangiji subhanahu wataala wai tabbatar Allah yana ganin sa yana sallan yana hawaye in ya tsaya yana ganin kamar a filin alkiyama yake in ya ruku yana kallon yanda yi in ya sujada wannan abun ya zo masa a sallar azhar to idan ya yi burin ya samu wannan a sallar asar shikenan ya ruguje a gurin Allah a wannan lokacin burin ya ji wannan ya sauka daga Allah yake bi kuma wani tsegumi yake so ya samu tun Allah ya kaude shi ba ruwansa da shi a wannan kaga dai hudurul qalbi ne ya shige mutum da tsoron Allah amma in ya so ya sake jin wannan kuma tsegumi so yake sake jin irin wancan ba kuma Allah so daka kawai sallah zai sak ko zai ji wannan ko ba zai ji ba in ya sake ji shikenan wannan kauta Allah ya matsan bai ji ba komai to haka yake so saboda harka da Ubangiji subhanahu wataala tana da abun tsoro barai da aini kuma sai ta ka tsantsan sai ta ka sai hakuri sai kuma kokarin lallaba shi annabi Ibrahim alaihi salam da ansa Isma'il alaihi salam Allah ya ce da shi zo ka gina min Ka'aba wa izba wa ana li Ibrahim makanal bait Allah ya nuna masa ka kewayen Ka'aba da kansa ya ce ga iya gurin nan zaka mu ya zo yayi da shi da ɗansa suka dinga yi suka dinga yi in suka yi iya kirji Allah ya karba sun yi daidai amma annabi Ibrahim alayhis salam ya zage ɗansa da ɗansa Isma'il alayhis salam har suka saka makama Ibrahim shine kamar irin su kafir da masu gini suke aka dinga har Ka'aba ta yi tsawon da take da shi a yanzu suka yi haka suka rufa ta to wannan abin da suka yi Ubangiji ya ce to ku lura da makama Ibrahim fihi ayatun bayyinat akwai aya wacce take koya muku in za a yi wa Allah abu kan jiki kan karbu ake karbi iya iya waka za kai ba lanjane lanjane ba amma da suka yi suka gama wannan aiki shi ya sa su shi ya nuna musu ya umarce su kai tsaye ba daga wane suka ji ba amma suna gama suka yi haka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim haka suke taqabbal minna innaka antas samiul alim ba a yi wa Allah abu kai kai ga dara ka dauka wace shi yasa su kuma sun yi yanda yake so amma sai da suka dinga yi masa magiya ya karba kuma suka ce innaka antas samiu kana jin harshen mu da roƙon da muke alimu kana kallon zuciyar mu me yasa muka yi aiki kana kallon zuciya in ba kai bane kana gani in kai ne kana gani to karatu ne gare mu duk abin da zamu kokari zukatan mu zama suna da ikhlasi Allah suka nufa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu shine ya zama general da ba taba irin sa ba a duniya yaki tun daga ran da ya fara fita fagen daga har ran da irasu bai taba maimaita salon yaki so biyu ba ya iya ya shiga cikin inda kankara take ya shiga ya sabu da tafiya cikin kankara da rayuwa saboda kada annabi alaihi salatu wasallam ya tura shi aiki ya je nahi da kankara take kasa ya shiga inda kaya take rinjin kaya da kacce-kacce da cikin mutum ya shiga wannan ya koyi shiga ya fito kada annabi alaihi salatu wasallam ya tura shi wani aiki wannan abin ya hana shi yin aiki ya shiga cikin duhasu masu tsawo da tsororuwa ya koyi rayuwa a ciki a sauka ya shiga cikin sahara ya gani duk ewan kuma duk inda yaje sai an yi nasara sannan sai na Umar yana hako sai ce ya cire shi lokacin da aka rubuta takardar aka kai shi ya karanta takardar amma haka ya ci gaba da tafi da sojoji saboda ana tsakiyar arangama in ya sauka yakin zai kare yana kammalawa shine farkon wanda iyo wanda sabon komandan shi ya fare masa mubaya'a shi da kansa sai ya dauka annashi wannan nasara ce ta saki zace ba ita wuce kai aka nada kuma sai na nemi afwa dan na tafi da sojoji a lokacin da nake tubabbe amma larura ce ta sa sai amun afwa akan wannan duk abin da kake so ai zan yi duk abin da nake lokacin ina general haka zan ci gaba da yi saboda yana yi ne litakuna kalimatullahi al-uliya amma ba dan shi ya zama wani abu ba dan wannan bane to wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya rawaito shi Allah huma ati qulubana taqwaha zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa an abi Musa عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه an karo na da shi daga Abu Musa al-Ash'ari sunansa Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ina daga cikin fursan na musulunci manyan sahabbai daga cikin jarumai mayaka sosai wanda ba na wasa ba yana ciki kuma shine wakilin Annabi alayhi salamu wajen al-bushr da al-janna lokacin da Annabi Alisa ya fita daga gida ba a san ina za shi ba abun Musa shi kuma ran nan ya alwala daga gida ya ce yau zan lazumci Annabi Alisa wunin gaba daya ina zuwa sai aka ce ai ya fita sai ya tambaya ina ya bi aka nuna masa sai ya bi in ya je bai gan shi sai sake tambaye mutanen gurin sai ce masa ga inda ya bi ga inda ya bi ga inda ya bi ga inda ya bi har ije isame shi a Biiru Aris annabi sai ya kintsaye a lola sai ce rasulullah yau ni ne sarkin kofa sai ce na yadda sai ya shiga cikin gonar ya rufe yana daga ciki yana kallon annabi alayhi salam annabi zai da ya koma daga waje ba baya ganin sa annabi sai ya kawo kan jigo dan rijiyar jigo ce sai ya tsakiya ya zauna alayhi salam to yana zaune can sai aka danga girgiza kofa ana bugata sai ya ce man sai ya ce Abubakar sai na Abubakar ne sai ya ce ala rasulik dakata sai na sanar sai ya je ce rasulullahi Abubakar bil babi yasta'zinu Abubakar yana bakin kofa na neman izini sai Annabi alaihi salam ya ce izal lahu wa bashirhu bil janna kai masa izini kuma kai masa albishir da aljanna kuma Musa yazo ya fada sai Abubakar yazo sai yazo damar Annabi sai ya zauna ana jimawa sai yaji an saki girgiza kyaure yace man sai ce Umar ibn al-Khattab sai ce da shi ala rasulika an saurara sai yazo ya rasula Umar bil babi yasta'zinu wanda yana bakin kofa na neman izini sai yace da shi izallahu wa bashirhu bil janna kai masa izini kuma kai masa albishir da aljanna yazo ya masa izini masa albishir da aljanna sai ya komo ya sake zama can sai ji an sake bubbuga kyaure sai ce man sai ce Usman ibn Affan sai ce ala rasulik sai ce ya rasulullah Usman bil babi yasta'zin sai annabi alayhi salam ce izallahu wa bashirhu bil janna ma abalwan tusibuhu kai masa izini shigo kuma kai masa albishir da aljanna kuma ga masa akwai musifa da za ta same shi ya ga masa ista'aza shikenan aka gama zama aka tashi to darajar sa anan Abu Musa wannan kalmar izallahu nadi akai masa harsha duk abin da ya faɗa a lokacin Allah ne kai tsaye faɗa dan ya bashi asurati ba wai kankanin abu akai masa ba albishir da aljanna wannan kal abu mai nauyi wanda aka yi wanda annabi alayhi sai fuso a cikin al'umar shi aka ba ya ga ya masa nada shi babban mukami alayhi salatu ya samu alfarma to sannan sun tafi yaki akwai Abu Amir sahabi ne sai wani kafiri ya masa mummunan makami ya fadi ba zai tashi ba sai ya nuna Abu Musa ce wancan shi ya mun wannan da yake Farisi ne sai ya je bi shi tumushe shi ya kashe shi kawai da ya dace sai ya ce in ka je Madina bayan kun binne ni ka roƙa mun Annabi Alaihi Salam ka ce Annabi Alaihi Salam in addu'a Musa wannan Abu Amir ya gama irasu aka binne shi ana zuwa Madina suka ba Annabi Alaihi Salam labari ya rasu sai ya ce amma ya mun wasiya ya ce da ni ina zo na roƙe ka kai masa addu'a sai a ga bakon abu da Annabi Alaihi Salam ba haka yake ba sai ya ce a kawo mun ruwa aka musu ruwa sai ya alola yana yin alola Alaihi Salam sai ya ce Allah magafir li Abi Amir waj'alhu fawqa kaseerin min ibadika yawmal qiyamah a Abu Musa ji wannan babban abu yana kai wa Abu Amir gafara ka dora shi burbushin mafi yawan halittarka gobe alkiyama kaga ya samu daraja can yau Musa ya ce ya rasulullahi ni ma ina roƙon alfarma sai annabi ya ce Allahumma ghafir li Abdullahi Abi Musa wa adkhilhu mudkhalan karima shi ma ya samu tasa alfarma Allah ka tarfa mana albarkar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala Musa yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu shaja'atan an tambaye annabi mai tsira da insha Allah akan mutumin da yake yaki dan nuna jarumta burin sa a gane jarumi ne wayu qatilu hamiyata yana kuma yin yaki saboda fushi wayu qatilu riya'a kuma yana yaki saboda riyadan asanya ne ayyu zalika fi sabilillah wanne ne a cikin wannan ya zama saboda Allah fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsida da muncin Allah ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yaki domin kalmar Allah ta daukaka ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallama dan wannan kadai ba dan ya nuna jarumta ba ba dan ki fishi an masa wani abu yake so ya rama ba ba dan ya nuna wa mutane shi ma yaki bane to dan saboda kalmar Allah ta daukaka kamar inda na faɗa Khalid ibn al-Walid yayi to wannan shine fi sabilillah akwai kuma sahabin da yace ya rasulullah to ni zan yi da abu biyu zan yi saboda Allah kuma zan yi dan jarumta ta ta fito sai annabi ce laysa laka shay'un baka da komai a gurin Allah sai ka cire wannan kamar shi kade kake nufi da sannan zai karba subhanahu wataala muttafaqun alayhi bukhari da muslim su suka rawaito nan hadisi wa an abi bakarata nufai ibn al-haris saqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala izalta al-muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nari qultu ya rasulallahi hadzal qatilu وما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفقون عليه قرأ هنا حديث لغا ابي بكره سننسا نفيع بن حارس الثقفي متيم بن سقيفه رضي الله عنه الله قاري دا غريش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يجي ازلت المسلمين بسيفيهما idan musulmi bi suka hade da takubansu kowa da takubansa suka yaki juna suka yi kashe kashe falqatil wal maqtul fil nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne qultu sai abubakar sai yace sai nace ya rasulullahi hazal qatil ya ma'aiki Allah wannan wanda yake san a fili al'amarin sai yake kama balul maqtuli to me ya samu wanda aka kashe saboda me zai shiga wuta qala sai annabi alayhi salatu wassalam sai innahu kana harisan ala qatl sahibihi shi ma yana kwadayin ya kashe dan uwan wannan munfar ita ce sai sa Allah zai kama shi saka shi a wuta shi wannan munfar sai yake san kuma yayi shi ma wannan munfar sai ya kashe bai samu nasara ba to hukunci dai za a musu saboda niyyarsa shi ma ana son na mana zuciya da ita Allah yake aiki shi yasa zamu ga Abilu da Habilu ya'yan Annabi Adamu alaihi salam kisan da aka yi na farko ita ce jarima da aka fara yi a dan Adam da izo yace la aqtulannak lalle zan kashe ka sai ce da shi in ka sa hannunka zaka kashe ni wa Annabi ba shi din yadiya la aqtulak bazan sun fada annan an taba ka ba a kashe sai ce inni ina san an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabillah ina san ka koma da zinubi na da naka meye zinubin sa ana wannan wato shi in yi nufin zai kashe shin shi ma in yi nufin zai kashe shin shi ma yayi laifi to ba zai yi nufin hakan ba ubangiji sai ya dau wannan munufar ya sake dorawa wancan shi sai fatabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabillah tabu bi ismi wa ismika zaka dauki nauyin zubinka da nawa nawan shine niyyar nima in kashe kashe kashe ma an ba shi din yadiya sai aka tulaka bazan daga hannuna dora da in kashe ka ba ba ni da wannan burin ko bazan yi ba saboda wannan zanubin da zan yi burin za a mu hukunci akai Allah zai ciro shi kuma ya dora maka saboda za a hada maka bishu kuma akai masa kada saboda ka zuciya ake so ta gyaru ba kullata ba kofa ba wani abu a cikin ta zama kyakkyawar zuciya tsakanin ta da bayin Allah sai alheri in ga mutane sun samu alheri ya dinga farin ciki akan wannan baye bakin ciki ba wannan hadisi Bukhari da Muslim so suka rawaito shi to ina ga saboda larurar dare wannan hadisi guda uku su zama bare tambayoyin da basu wato suka sawaka saboda asarraha mutane أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة الله يسعدك الهيري